ครับ ว่าให้สามารถจะให้ได้ทั้งแก่ผู้ที่ตายไปทั้งแก่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับ คร ับ ครับผม ปฏิทานใหม่ก็โบราณเราก็ทำกันอยู่เป็นประจำนะครับเวลาไปทำบุญที่วัดที่ว่าอะไรเขากลับมาบ้านหรือผ่านหน้าบ้านใครก็รับส่วนบุญด้วยนะ ครับครับ เนี่ยนะฮะ ครับผม อันนี้ก็ทำกันมาเป็นอาชีพอยู่แล้วก็ถือว่าได้ครับได้ครับท่านผู้ถามก็ไม่ต้องสงสัย ครับผมครับ ให้ก็ให้ทำต่อไป ครับผม ครับก็มีเท่านี้ครับที่จะขอร่วมอนุโมทนาด้วย ท่านอาจารย์ ครับ ทีนี้คนเขามองว่าเอ๊คนทำเนี่ยทำแทบล้มแทบตายเหนื่อยทำบุญนะนะ ครับ คนทำบุญด้วยการอนุโมทนาบุญคนอื่นเนี่ยปัตตานุโมทนาใหม่เนี่ยแค่สาธุเนี่ยก็ได้บุญเท่ากับคนทำเนี่ยมันจะเอาเปรียบไหมอาจารย์ มันจะไม่เท่านะฮะ ไม่เท่านะฮะ ไม่เท่า ได้ไงก็ไม่เท่า ได้เหมือนกันแต ่ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เท่า ไม่เท่า ครับ อ๋อนึกว่าได้เท่ากัน ไม่ใช่เอามาแค่ครึ่งหนึ่ง วันครึ่งหนึ่งครับ ไม่เท่าเราก็เป็นในเพียงว่า ได้บ้างนะ ครับคอยอนุโมทนาที่เขาได้ทำความ ดีจริงๆแล้วมันก็ความรู้สึกว่าได้มันก็มีนะท่านอาจารย ์ สมมติว่าเราก็ว่าลูกหลานของสมมติว่าลูกของน้องชายพี่ชายบวชเนี่ยเขาก็บอกบุญมาเราก็เห็นเขาบวชเราก ็ถ้า ชื่นใจก็ดีใจอันนี้ก็ถือว่ามันก็ได้บุญ ในบ ุ ญ นะ แต่ถ้าอิจฉาตาร้อนได้ทีอาจารย์นะครับนี่ไม่ได้บุญแน ่ครับ ครับ ที่สำคัญคือป้องกันความริษยานะครับ ครับผม ป้องกันไม่ต้องการให้ริษยาคนที่ทำความดี ครับ แต่ถ้าเราอนุโมทนาเสร็จแล้วความริษยามันก็ไม่เกิด ครับ นะครับก็เป็นผลดีด้วยกันทุกฝ่ายครับแล้วก็การที่จะไปปัดแข้งปัดขาหรือไปใส่ร้ายเขาไปหมั่นไส้เขาอะไรมันจะไม่มี คร ับ เป็นการส่งเสริม ครับเป็นกุศลแท้ๆเลยนะท่านอาจารย์นะครับ ส่งเสริมคนทำความดีครับ ครับ ส่งเสริมให้คนทำความดียิ่งขึ้นไป ครับ ครับงั้นก็มาถึงเรื่องคุณสมบัติของท่านผู้ที่ควรจะได้บรรลุสันตบทนะครับ ครับ อันนี้ผมก็เอามาจากเมตตสูตรนะครับกรณียมัตถกุศลีนะยันตังสันตังประดังอภิสเมตจะว่าท่านผู้ฉลาดในประโยชน์พึงดำเนินรอยตามพระอริยะซึ่งได้บรรลุสันตบทไปแล้วหรือว่าพระอริยะได้ดำเนินปฏิปทาใดได้บรรลุสันตบทแล้วผู้ฉลาดในประโยชน์ก็พึงดำเนินตามนั้นพึงดำเนินไปตามนั้นเดินตามรอยของพระอริยะผ ู ้ได้บรรลุสันตบทครับข้อหนึ่งข้อสักโกสักโกเป็นผู้องอาจกล้าหาญเป็นผู้องอาจหรือเป็นผู้กล้าหาญอันนี้ก็พออธิบายลงมาได้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะฮะ คร ับ อ ธิบายทางธรรมให้เข้มงวดให้อุกฤษก็ได้อธิบายไปทางโลกพออธิบายมาพอคนทั่วๆไปปฏิบัติได้ก็ได้ถ้าเพื่ออธิบายแบบอุกฤษก็เรียกว่ามีจิตใจกล้าหาญที่จะเลิกความชั่วแล้วก็กล้าทำความดีทีนี้ถ้าผ่อนลงมาสำหรับคนทั่วไปอีกหน่อยหนึ่งก็คือกล้าตัดสินใจที่จะทำสิ่งที่ต้องการจะทำ ครับสิ่งที่ถูกที่ควรด้วยหรือเปล่า ใช่ครับ เดี๋ยวโจรเขาจะไปใช้คำว่าผมก็สักโกเหมือนกันกล้าหาญที่จะปล้นอย่างเงี้ย อันนั้นมัน ไม่ใช้ไม่ได้เลยใช่ไหมมันไม่ใช่สันตบทเลยใช่ไหม มันไม่ใช่ทางของท่านผู้บรรลุสันตบทมันเป็นทางของผู้ที่จะถึงอสันตบท ครับ ครับ เป็นทางของความวุ่นวาย คร ับ ในบางคนเนี่ยครับรู้ว่าสิ่งที่ตัวกำลังทำอยู่นั้นเป็นความชั่ว ครับ แต่ไม่กล้าเลิกไม่กล้าเลิกความชั่วยิ่งเคยทำชั่วกันเป็นกลุ่มมาด้วยก็ยิ่งไม่กล้าใหญ่นะ ครับ ก็เกรงเพื่อนจะทำหนีว่าทิ้งเพื่อน เคยเล่นไพ่มาด้วยกันเคยกินเหล้ามาด้วยกันเคยสวนเสฮยามาด้วยกันอะไรแล้วก็มันก็ต้องทำกันต่อไปไม่กล้าเลิก เรียกว่ากอดคอกันตายว่างั้น กอดคอกันเสื่อม ครับ เราต้องทำต่อไปเพราะว่าเกรงใจเพื่อนมากกว่าเกรงใจความชั่ว ทีนี้มันจะเป็นอย่างนี้แหละท่านอาจารย์ท่านที่สังเกตเห็นนะคนที่เคยไปทำความชั่วมาด้วยกันพอถ้าใครคนหนึ่งคิดจะเลิกเนี่ยก็จะมีการคิดบัญชีตามเก็บกันเพราะว่ากลัวจะเอาไปปูดให้คนอื่นรู ้อ๋อครับ คร ับ อันนั้นยิ่งพวกมิจฉาชีพนะคร ับ ครับก็นั่นเองโดยเฉพาะพวกมิจฉาชีพเนี่ย อาจารย์ก็คงได้รับคำปรึกษานะครับทำนองนี้คือว่าคนต้องการจะปลีกตัวออกมาแล้วก็มาปรึกษาว่าจะทำอย่างไรดีถ้าเผื่อความเห็นผมนะฮะผมให้เขากล้าตัดสินใจที่จะออกมาเลยออกมาเลยเป็นอะไรเป็นกัน ครับ คือก็ยอมอ่ะยอมมันจะเสี่ยงเอาหรือว่าจะตายก็ตายจะเป็นอยู่ก็ให้เป็นอยู่ที่ดีต่อไปข้างหน้า ก็ต้องกล้าตัดสินใจ กล้าตัดสินใจ ครับต้องใช้ธรรมะข้อนี้ข้อสักโกเนี่ยนะ สักโกเนี่ยครับ ครับ เพราะไม่เกรงใจเพื่อนมากกว่าเกรงกลัวความชั่ว ที่บางคนอย่างนี้ท่านอาจารย์เนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่สูบไม่เลิกสูบบุหรี่โอ้อาจารย์ลงทุนมาเยอะแล้วทำไมไม่เลิกเหล้าบอกว่าลงทุนมาเยอะแล้วคือไม่กล้าคือไปใจไปหวนถึงถึงรถถึงอะไรต่ออะไรของมันเนี่ย ครับ อันนี้ไม่กล้าที่จะสลัดออก จนกว่าหลอดลมโป่งพองหรืออะไรนะฮะ อ ันนั้นจะมาถึงข้าวเมื่อไหร่ก็ต้องเลิกเมื่อนั้นนะ จะรู้สึกเมื่อนั้นนะ ฮะเพราะว่าสูบไม่ได้พอสูบก็ไปก็หอบทันทีเลย ครับ มีพระหลายรูปครับที่เป็นอันนี้อยู่เป็น ติดตรงนี้อยู่ใช่ไหม หลอดลมโป่งพองใช่ไหมครับเขาเรียกกันนั้นใช่ไหม ครับทุกโรคถุงลม ถุงลม ถุงลม พองพองมันเดินก็เหนื่อยนั่งก็เหนื่อยกินก็เหนื่อยนอนก็เหนื่อยไหวตัวไม่ได้เหนื่อยไปหมด ครับ พอตรงนั้นมาถึงอะไรก็คราวนี้ก็ต้องเลิกต้อง เลิกจะกล้าไม่กล้าก็ต้องเลิกเลย ทีแรกไม่กล้าเลิก ครับ ทีนี้ก็ในด้านตรงกันข้ามนะครับบางคนก็รู้ว่าอะไรเป็นความดีแต่ก็ไม่กล้าทำไม่รู้ว่าเพราะอะไร จะกลัวจะถูกหาว่าเชยหรือเปล่าจ๊ะ อย่างนั้นด้วยถูกหาว่าเชยเคลอะหรือว่าจะทำดีมากเกินไป ครับ ทำดีแล้วมันจะดีมากขึ้นก็กลัวไป การท่าที่สังเกตเห็นนะอาจารย์เวลาคนเดินเข้าบาร์เข้าในคลับเนี่ยโอ้โหเดินเข้าสง่าผ่าเผยเลยนะอาจารย ์ครับ เสียงดังวกเวกเลยแต่จะเข้าวัดนี่จะค่อยๆแอบเข้า ค่อยๆแอบเข้าไป ครับกลัวคนจะเห็น เหมือนเข้าโรงจำนำเหมือนเข้าโรงจำนำ ครับเข้าสถานอบายมุขเนี่ยโอ้โหเข้ายังอาถรรพ์เลยนะอาจารย์ ครับ เนี่ยยังที่ข้างอสมทเนี่ยก็มีสถานเรื่องลมอย่างว่าเนี่ยโอ้โหมากันทั้งผู้หญิงผู้ชายผู้เฒ่าผู้แก่เด็กเล็กก็มากันเต็มหมดเลยนะเรียกว่าโรงรถกันนี่อาถรรพ์เลยนะอาจารย์อาถรรพ์มาก นั่งรถก็ระดับยี่ห้อดีๆท่าน ครับ ป้ายแดงในส่วนใหญ่นั่นเน ี่ยแต่ว่าไม่ทราบว่าพวกนี้เวลาจะเข้าวัดเนี่ยค่อยๆแอบเข้าหรือเปล่าก ล ั ว กลัวจะเห็น กลัวเพื่อนจะว่าการสองข้อนี้ครับกล้าเลิกความชั่วกล้าทำความดีเนี่ยมันต้องอาศัยคุณธรรมข้อจากข้านะครับจากข้าคือสละกล้าเสียสละความชั่วความไม่ดีแล้วก็กล้าที่จะ ทำ ความดี คร ับ กล้าที่จะเลิกความชั่วเลิกทำความชั่วแล้วก็กล้าที่จะทำความดี ครับ คร ับ แล้วก็มีความกล้าอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากคือกล้าตัดสินใจ กล้าตัดสินใจ กล้าตัดสินใจเลือกดำเนินชีวิตตามความเหมาะสมตามความเหมาะสมแก่ตนนะครับไม่ใช่ตามที่คนทั้งหลายนึก ครับ คือว่าถ้าเกิดว่าใครไปดำเนินชีวิตตามที่คนอื่นเขาบงการหรือว่ากำหนดให้โดยที่ว่าตัวเองไม่ชอบเลยก็จะมีความทุกข์ทรมานไปตลอดชาติว่าไม่ได้ผล ทั้งทางผลงานและก็ด้านจิตใจโดยเฉพาะยิ่งก็ด้านจิตใจนะครับก็จะเสื่อมลงสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่ควรจะหวงแหนมากที่สุดนะครับก็จะเสื่อมลงเพราะว่ามันไปทำสิ่งที่ตัวไม่ชอบ ครับ ในที่สุดก็จะเสียไปหมด นี่เขาบอกว่าภาวะผู้นำอย่างหนึ่งเขาบอกว่าก ล ้าตัดสินใจก็คงจุดนี้หรือเปล่า ใช่ครับใช่ครับเป็นพวกนี้เป็นโพธิกาตัดสินใจ ครับเมื่อสมัยก่อนสมัยพระท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าขอรับ คือจะเป็นอะไรก็เป็นกันก็ค่อยแก้ปัญหากันไปแต่ว่าท่านเป็นผู้ที่กล้าตัดสินใจ เรื่องการกล้าตัดสินใจเนี่ยมันก็จะต้องมีประสบการณ์มานะท่านอาจารย ์ครับ ว่าเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาที่ก็มันก็ต้องรู้แล้วว่าที่ผ่านมามันเป็นอะไรถ้าตัดสินใจไปแล้วจะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าความคิดรวบยอดของคนที่กล้าตัดสินใจเนี่ยมันมีอยู่ใน มีข้อมูลด้วย มีข้อมูลอยู่ในตัวอยู่แล้ว ที่ปรึกษามีข้อมูลครับ มันต้องสมมติเราจะผิดนะครับ มันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับการตัดสินใจมันต้องผิดบ้างผิดบ้างแล้วถ้าไม่มากเกินไปแต่ว่าถ้าไม่กล้าตัดสินใจก็ทำอะไรไม่ได้เลย คร ับ รัฐบาลที่ไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรก็ลังเลไม่กล้าทำอะไร ก็มีอยู่คราวหนึ่งที่พระท่านพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะลดค่าเงินบาทใช่ไหมฮะ คร ับ ก็มีหลายฝ่ายก็ท้วงติงว่าไม่สมควรให้ลดค่าเงินบาทแต่ท่านก็ตัดสินใจลดปรากฏว่าการตัดสินใจของท่านนั้นถูกต้องใช่ไหม คร ับ ถูกต้องแล้วตอนหลังก็ปรากฏว่าเงินคงคลังมีมากมายก่ายกองเลย ครับ นี่ตอนหลังมาลดค่าเงินบาทคราวหลังเนี่ยก็ตัดสินใจเหมือนกันแต่ว่ามันผลไม่เหมือนกับที่แต่ท่านพลเอกเปรมตัดสินใจช่วงนั้นอันนี้มันก็สถานการณ์ก็แตกต่างกัน สถานการณ์แตกต่างครับก็การกล้าตัดสินใจมันต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับ คร ับ ทีนี้มีท่านหนึ่งครับอิเมอร์สันนักปราชญ์ชาวอเมริกันนะครับท่านได้กล่าวเอาไว้ตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทำก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าไม่ใช่สิ่งที่คนทั้งหลายคิด What I must do is on that concern me not what the people think สิ่งที่ข้าพเจ้าจำเป็นต้องทำคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าไม่ใช่สิ่งที่คนทั้งหลายคิด อันนี้ก็คือแสดงถึงความกล้าหาญในการตัดสินใจ คร ับ ถ้าพระทัพเผื่อว่าเราไปทำตามที่คนทั้งหลายคิดถ้าเผื่อว่า10คนก็อาจจะคิดไป10อย่าง คร ับแล้วก็ทําให้ลังเลเราก็ไม่สามารถจะตัดสินใจได้ว่าจะทําอย่างไรดีเพราะนั้นก็ต้องดูว่ามันเกี่ยวข้องกับเราแค่ไหนอย่างนี้เพราะคนอื่นเนี่ยบางทีมันไม่รู้ข้อมูลต่างๆเหมือนกับเจ้าตัวเองนะครับไอ้ข้อมูลต่างๆนี่ไม่สามารถจะรู้ได้เหมือนกับเจ้าตัว ปัจจุบันฮะครับปัจจุบันเนี่ยท่านอาจารย ์ ก็แต่ละคนที่มีหน้าที่เป็นผู้นำเนี่ยก็จะมีทีมหรือว่ามีคณะที่ปรึกษา คร ับ อ ันนี้ผลการตัดสินใจที่จะอยู่ที่คณะที่ปรึกษาหรือว่าอยู่ที่ตัวเอง อันนี้ก็แล้วแต่บางท่านนะครับบางท่านก็ปล่อยให้เป็นคณะที่ปรึกษาคือเอาตามที่คณะที่ปรึกษาเขาตกลงกัน ครับ แต่บางท่านก็ขอตัดสินใจเองคือฟังความเห็นของคณะที่ปรึกษาแต่ก็ขอตัดสินใจเองอีกครั้งหนึ่งอาจจะไม่ตรงกับที่คณะที่ปรึกษาเขาแสดงความเห็นก็ได้อันนั้นก็ต้องเป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งและเฉลียวฉลาดมากพอที่จะเป็นตัวของตัวเองได ้ครับ นะครับ ทีในแง่ของทหารเนี่ยที่เขามีการฝ่ายเสนาธิการเนี่ยท่านอาจารย ์ครับ ไปเสนาธิการเขาก็จะทำการวิเคราะห์เหตุการณ์อะไรต่างๆเมื่อเสร็จแล้วก็จะมาสรุปเป็นข้อเสนอแนะ ครับ อาจจะเป็นสองแนวทางแนวทางที่หนึ่งอย่างนี้แนวทางที่สองอย่างนี้ ครับ แล้วก็เสนอว่าแล้วให้ท่านพิจารณาว่าท่านจะตัดสินใจเลือกเอาแนวทางไหน ครับ อันนี้ก็เป็นผู้ข้าราชการก็จะ ตัดสินใจว่าแนวทางที่หนึ่งหนทางปฏิบัติที่หนึ่งหนทางปฏิบัติที่สองก็แล้วแต ่ครับ อันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะของฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายอำนวยการ ใช่ครับก็ต้องถามเหตุผลด้วยใช่ไหม ครับครับ ว่าถ้าปฏิบัติตามแนวที่หนึ่งจะมีผลดีอย่างไร ครับจะมีผลดีผลเสียอย่างไร ใช่ครับ ปฏิบัติตามหนทางปฏิบัติที่สองมีผลดีผลเสียอย่างไร ผลเสียอย่างไรคราวนี้ก็เป็นทางเลือก คร ับ ต่อไปก็เป็นทางเลือกว่าจะเลือกเอาทางเนี้ยถึงจะมีผลเสียอย่างนี้มีผลดีอย่างนี้ก็เอาอันเนี้ย ครับ ยอมรับผลเสียที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับ ครับผม อันนี้ต้องให้อาจารย์เพราะอาจารย์อยู่ในวงการนี้อยู ่ครับ วงการทหารอยู ่ตอนนี้ผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็จะต้องกล้าตัดสินใจจะไม่เลือกเอาทั้งสองเลยเนี่ยไม่ได้ ใช่ครับ ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วต้องการรับผิดชอบ แล้วใช่ฮะ ตัดสินใจแล้วก็ต้องรับผิดชอบไม่ใช่โยนความรับผิดชอบให้คนอื่น ครับครับบางคนก็มีนะพอผิดพลาดขึ้นมาบอกเองไม่น่าจะเสนอแนะอย่างนี้เลย จะต้องทำในทางกลับกันนะคร ับผมขอว่าฝ่ายอำนวยการเสนอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าตัวเองตัดสินใจจะต้องเป็นความรับผิดชอบของตัวเองทันทีเลยใช่ไหม ใช่ครับ ครับ ใช่ ต้องกล้ารับว่านี่คือความคิดของตัวเอง ใช่ครับทีนี้ถ้าอาจารย์สังเกตนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยสังเกตจะพบว่าบางคนเนี่ยมีวิชาความรู้ดีมีโครงการมีหลักการยอดเยี่ยมแต่ไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรตามวิชาความรู้ของตัวหรือว่าตามโครงการหลักการที่คิดแล้วคิดอีกว่าดีเพราะว่าเกรงว่าจะไม่สำเร็จเกรงจะไม่สำเร็จบ้างเกรงจะลำบากบ้างแล้วก็กลัวคนอื่นจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้บ้างในที่สุดก็ล้มเหลว คือไม่ได้ทำอะไร กลัวคนอื่นจะว่านะ ครับไม่กล้าทำอะไร คร ับ มีวิชาความรู้ดีนะความรู้ดีอะไรดีโครงการก็ดีจะไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรกลัวในความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ความสำเร็จได้มัวแต่กลัวความล้มเหลวอยู ่ ก็เลยไม่ประสบความสำเร็จไม่เป็นสักโก ทีนี้ก็หากว่าได้ตัดสินใจทำแล้วแล้วก็ตัดสินใจพลาดไปก็เป็นความล้มเหลวก็ยังดีครับ ดีที่ได้ตัดสินใจ อย่างน้อยก็ความล้มเหลวนั้นก็เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงว่า อย่างนี้มันผิดแล้วก็เป็นช่องทางให้ค้นหาทางใหม่ต่อไปก็เริ่มดำเนินการใหม่ก็จะค้นพบช่องทางที่ดีก็สักวันหนึ่ง แต่ในหลักการของพุทธเจ้าก็มีคนเคยพูดบอกว่าพุทธเจ้าทรงลองผิดลองถูกลักษณะแบบนั้นหรือเปล่า ใช่ครับพระพุทธเจ้านี้ท่านทดลองมากเลยกล้าลองผิดลองถูกมาก ลองอดข้าวก็ลอง ทุกอย่าง ไม่หายใจก็กลั้นลมหายใจก็ทดลอง ครับ ไปปฏิบัติสมาธิก็ทดลอง ครับ เอาทุกอย่าง ลองทุกอย่างว่าอะไรเป็นอะไร คร ับ แล้วก็ได้ผลอย่างไรทีหลังท่านจึงสามารถจะพูดอะไรได้เต็มพระโอษฐ์นะครับ ครับ เต็มที่เลย ว่าความทุกข์ยากอย่างเนี้ยพระองค์ได้ผ่านมาทุกอย่างแล้ว ครับแต่ก็ไม่สำเร็จ ครับ ไม่สำเร็จท่านพระเจ้าท่านมุ่งเอาอารมณ์คติเป็นที่หมายครับไม่ได้มุ่งเอาสิ่งที่คนทั้งหลายเขาคิด ครับ อย่างท่านปัญจวัคคีย์นั้นหลีกหนีจากพระพุทธเจ้าไปก็เพราะว่าคิดอย่างที่คนทั้งหลายเขาคิดว่านักบวชจะต้องด ู อยู่อย่างทุกข์ทรมานอะไรอย่างนั้นจึงจะสำเร็จผลที่ต้องการในสมัยนั้นเนี่ยนะครับปัญจวัคคีย์ท่านก็คิดแบบที่คนทั้งหลายคิดแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดอย่างที่คนทั้งหลายคิดท่านคิดตามแนวอุดมคติของท่านว่าหนทางที่ดำเนินมาทั้งหมดได้ทดลองมาเยอะแล้วไม่มีทางที่จะไปถึงอุดมคติได้ท่านก็เปลี่ยนวิธีการโดยไม่คำนึงถึงเสียงของรอบเสียงของคนรอบข้างหรือคนรอบด้านว่าจะคิดอย่างไร ครับทีนี้ในแง่ของหลักการเนี่ยมีคำว่าปรโตโคสะเนี่ยอาจารย์ พระโทโคสะ ครับ พระโทโคสะมันมีทั้งดีทั้งเสีย ครับเราจะฟังแค่ไหนอย่างไร ครับก็ฟังไว้บ้างแต่ว่าเราต้องตัดสินใจเองใช่ไหมครับอาจารย์ฮะฟังไว้บ้างฮะฟังเป็นข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูลนี่ปรโตโคสะมันมีทั้งดีทั้งเสีย ทีนี้ก็มาอยู่ที่โยนิโสมนสิการ อยู่ที่โยนิโสมนสิการครับถ้าในหลักธรรมของเราที่พูดถึงสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐินะฮะก็มีปรโตโคสะเหมือนกันทีนี้ถ้าปรโตโคสะเสียมันก็ทำให้ขาดโยนิโสมนสิการด้วยก็ทำให้เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดไป ครับ แต่ถ้าได้ปรโตโคสะที่ดีแล้วก็ได้โยนิโสมนสิการที่ดีได้โยนิโสมนสิการที่ถูกต้องนะครับก็จะเป็นเหตุให้เกิดสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นถูกแล้วก็ตัดสินใจถูก ครับ ฮะ อันก็พระโตโคสะก็ฟังไว ้ก็รับฟัง พระโตโคสะความหมายมันกว้างมากเลยครับอาจารย์ คร ับ ผม ครับกว้างมากในถึงสิ่งแวดล้อมทั้งหมด แวดล้อมครับ ทั้งหมด รอบข้างทั้งหมด ทั้งหมดครับทั้งตำราทั้งครูบาอาจารย์ทั้งเพื่อนฝูง ดินฟ้าอากาศรวมหมดนะฮะ ทั้งหมดเลยครับ ครับ ทีนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องความกล้าการมั่นให้มั่นคงในอุดมคติแล้วก็อุดมการณ์หรืออุดมคติของเราเนี่ยก็พอสมควรคือว่าจับทำอะไรเข้าแล้วก็อย่าเลิกง่าย คร ับ เมื่อเห็นว่าทางนี้แหละเป็นทางของเราถูกใจเราถูกอัธยาศัยของเราแม้จะล้มเหลวบ้างในเบื้องต้นก็จะต้องพยายามต่อไป ครับ ต้องพยายามต่อไปความสำเร็จก็คงคอยอยู่ข้างหน้าพอค้าวานิชใหญ่ๆตัวโตเนี่ยครับลองถามดูหรือลองศึกษาประวัติของเขาดูนะฮะเขาจะต้องเคยล้มเหลวมาไม่น้อยครับจนกว่าจะมาจับอะไรเข้าถูกทางของตัวแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับ ก็เข้ากับที่พระมหาชนกตรัสไว้นะฮะวายเมเทวะปุริโสยาวะอัตถสายาวะนิปทานนะฮะ ครับใช่ครับใช่ครับ นี่ก็มีความกล้าชนิดหนึ่งที่ดีมากนะครับคือความกล้าเผชิญหน้ากับความทุกข์ คร ับ กล้าเผชิญหน้ากับความทุกข ์ กล้าเผชิญหน้าอุปสรรคเห็นอุปสรรคเป็นหน้าหลอกก็เห็นความทุกข์เป็นเทพธิดาที่ปลอมแปลงมาในรูปของมารร้ายแล้วก็กล้าเผชิญหน้ากับความทุกข์ท้าทายดีมันท้าทายดี ครับ ความทุกข์แบบนี้มันท้าทายดียังไม่เคยเจอก็ดีเหมือนกันเนี่ยนะครับ ทีนี้มันเรียกก็ความทุกข์เนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเหมือนกับสุนัขเลยท่านอาจารย ์ครับ สุนัขเนี่ยถ้าหากมันไล่เราเนี่ยถ้าเราวิ่งหนีมันก็จะไล่กัดเราทันแต่ถ้าหากว่ามันโผล่เข้ามาเราหันหน้าสู้มันจะหยุดเลยมันก็ตกใจไปกันหมามันก็ตกใจแล้วมันตกใจแล้วก็ไล่กวดมาทีนี้มันก็จะวิ่งหนีเรา จะวิ่งหนี ครับความทุกข์ความยากลำบากนี่ถ้าหากว่ามันไปเจอปุ๊บเราวิ่งหนีเลยเนี่ยมันก็จะวิ่งตามเราทัน วิ่งตามทันทีเลย ครับ ธรรมชาติสัตว์ไร้ทุกข์ชนิดได้จะนำทางเขาบอกว่าถ้าหากว่าวิ่งหนีแล้ว สู้มันไม่ได้ สู้มันไม่ได้แต่ว่าถ้าเผชิญหน้าแล้วก็ในขณะเดียวกันตั้งกล้าสู ้ แผ่เมตตาท่านอาจารย์ใช่ไหมครับ ก็มันก็จะหยุดชะงักได ้ครับบางคนเนี่ยก็เวลาเรียนหนังสือก็โอ้มันลำบากจังเลยก็ไม่อยากก็หนีเรียน ครับ หนีเรียนแล้วนักเข้าพอโตขึ้นมาก็ต้องไปโน่นไปขุดดินไปทำงานแบกหามเป็นกรรมกรเป็นอะไรต่ออะไรไปโน่นไปส่วนคนที่สู้ตั้งใจเรียนยากลำบากแค่ไหนก็สู้อย่างนี้ก็ประสบความสำเร็จนะอาจารย ์ใช่ครับทีนี้ก็เทพธิดาก็เผยตัวจริงออกมา ครับ ให้เห็นนะ ครับ แต่ว่าทีแรกก็มาในรูปของปีศาจหรือมารร้าย ครับต้องมานั่งเรียนกันถามรุ่มถามข้ามอย่างเงี้ยนะ ครับตอนหลังก็เผยตัวจริงออกมาให้เห็น อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสงสารเด็กของเรานะครับคือไม่กล้าที่จะออกนอกแถวของเพื่อน ครับ เวลานี้เด็กวัยรุ่นของเรานะครับเด็กวัยรุ่นของเราก็จะทำอะไรตามกันมีแฟชั่นอะไรที่ตามกันไปทั้งหมดเลย สายเดียวก็อก ไม่ว่าจะทำอะไรกันก็เพื่อนเขาทำกันก็ทำกันไปไม่กล้าที่จะเดินออกนอกแถวก็เคยพูดกับเด็กที่อยู่ใกล้ชิดอะไรเนี่ยนะครับบอกว่าทำไมเราจึงไม่เป็นผู้นำในทางดีเสียบ้างทำไมจะต้องไปตามเขาในทางที่รู้สึกว่ามันไม่ดีแต่ว่าตัวเองก็ไม่กล้าที่จะฝืนแล้วก็ต้องทำตามเข้าไปเช่นสมัยที่เด็กเขาไว้ผมยาวกันมากๆนะฮะไว้ผมยาวถือย่ามอะไรนุ่งกางเกงยีนใส่เสื้อยืดอะไรเนี่ยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทำแบบอย่างให้คนอื่นเขาเอาอย่างในทางที่ดีทำไมจะต้องไปเอาอย่างเขาเรื่อยไปแม้ในสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกแต่ว่าไม่กล้าที่จะแตกแถวออกมาก ลัวพวกจะหาว่าเชยอีกแ หละเนี่ยครับคือความกลัวอย่างนี้ครับความกลัวอย่างนี้แต่ว่าเด็กบางคนก็ทำได้นะครับเมื่อได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อะไรแล้วก็ทำได้ไม่กลัวแล้วก็ดีก็เลยกลายเป็นผู้นำไปในทางที่ดีไม่ใช่เป็นผู้ตามในสิ่งที่เสียน้องนี่อันนี้ก็น่าสงสารเด็กเหมือนกันคือว่าบางทีเด็กเนี่ยไม่ได้ยินได้ฟังอาจารย์ครับคือปรโตโคสะเนี่ยไม่ดีไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีไม่ได้ยืนยันไม่ได้ผู้ใหญ่ไม่ได้ยืนยันในสิ่งที่ดีเขาก็ลังเลก็เลยไปตามเพื่อน ครับ อันนี้น่าเสียดายครับน่าสงสารบางทีเห็นภาพในทีวีอะไรที่ไปมั่วสุมกันในที่ที่ไม่ควรจะไปอะไรเนี่ยซึ่งเงินก็ยังไม่มีเรียนก็ยังไม่จบอะไรมันเสียไปหมดนะครับ ครับ อันนี้คือความไม่กล้าหาญที่จะตัดสินใจมาทำในสิ่งที่เห็นว่าควรจะทำแล้วก็ถูกชักจูงไปด้วยปรโตโกสะที่ไม่ดีครับผมอยากฟังอาจารย์บ้างครับ แล้วก็นี่ก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้ว่าในเรื่องของความดีความชั่วเนี่ยก็กล้าตัดสินใจกล้าตัดสินใจบางทีเราก็ไปบอกว่าเราไปทำดีอย่างโน้นกลัวจะเชยนะกลัวครับเพื่อนฝูงก็จะหาว่าเชยไม่กินเหล้ากลัวจะว่าเชยไม่เที่ยวบาร์เที่ยวอะไรครับกลัวจะพวกจะหาว่าเชยความรู้สึกอย่างนี้มันทำให้เราก็เสียคนกันไปเยอะนะฮะก็อยากจะมาถึงจุดนี้ว่าเอาละไม่ทำชั่วแม้จะเชยแต่ก็ไม่ทำชั่วอย่างนี้มันน่าจะดีกว่า ก็เชยดีกว่าชั่ว เชยดีกว่าชั่ว ยอมเชยดีกว่าย อมเชยดีกว่ายอมชั่ว คร ับแต่ว่าไม่ทำชั่ว ใช้เป็นเชย ครับ เชยเป็นเชยก็ยอมไม่เป็นไรนี่ก็เหมือนกับคนชาวพุทธเราเนี่ยบางท่านก็พูดว่าถ้ามัวสันโดษอยู่ก็จนตาย ครับ จนเป็นจน ครับ ไม่เป็นไรจนเป็นจนแต่จะให้แสวงหาในทางทุจริตในทางที่ไม่สันโดษหรือเป็นข้าศึกกับสันโดษไม่เอา ครับ จนเป็นจนไม่เป็นไรต้องมันต้องกล้าหาญอย่างนี้ใช่ไหมครับ ครับผมครับ ถึงจะ ก็เหมือนอย่างบางคนเนี่ยนะฮะท่านอาจารย์เป็นแผลเป็นอะไรต่ออะไรก็กล้าให้หมอไปตัดทิ้งตัดนิ้วทิ้งอะไรทิ้งเนี่ยมันก็รักษาชีวิตได้ ใช่ครับ ว่าเป็นมะเร็งที่ปลายนิ้วมือไม่กล้าที่จะให้ตัดนิ้วมือทิ้งอย่างเงี้ยโอกาสตายก็ใกล้เข้ามา ครับใช่ฮะทีนี้ก็วันนี้เอาข้อเดียวก็พอมั้งครับอาจารย์ ครับผมครับก ็ เปิดสาย ก็เปิดสายเผื่อว่าท่านผู้ฟังจะได้แสดงความคิดเห็นอะไรดีๆออกมา ครับผมครับท่านผู้ฟังที่คารวะขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะร่วมสมัยนะครับท่านอาจารย์เมื่อคืนก็มีผู้ฟังโทรมาจากเยอรมันนะฮะว่าก็ฟังรายการอยู่จากอเมริกาก็มีเพราะฉะนั้นหากว่าท่านที่ฟังอยู่ทางต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ตนะฮะก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะครับหรือว่าท่านที่อยู่ใน กรุงเทพหรือว่าท่านที่กำลังฟังอยู่นี้จะโทรศัพท์เข้ามาก็เชิญนะครับอาจารย์วสินอินทศระกำลังคุยเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่ควรจะบรรลุสันตบทส ัน ตบทนั่นคือทางแห่งความสงบทางแห่งความดีวันนี้ท่านก็พูดถึงเรื่องคำว่าสักโกสเสือกอไก่แม่พนักกาศกอไก่แล้วก็สระโอกอไก่สักโกซ ึ ่งแปลว่าความเป็นผู้องอาจความเป็นผู้กล้าหาญความเป็นผู้องอาจความเป็นผู้กล้าหาญในที่นี้หมายถึงองอาจกล้าหาญที่จะเลิกกระทำความชั่วแล้วก็องอาจกล้าหาญที่จะกระทำความดีถ้าอย่างนี้แล้วก็ถือว่าเป็นสันตบทนะครับ แล้วก็กล้าตัดสินใจ แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือกล้าตัดสินใจนะฮะผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกแล้วก็ตัดสินใจแล้วก็ต้องยอมรับผิดชอบในผลการตัดสินใจของตัวเองด้วยนะครับอย่าไปปัดใช้คนอื่นมึงมาแนะนำกูอย่างนี้เชียวกูถึงได้ตัดสินใจไปอย่างนี้ไม่ใช่ภาวะผู้นำนะท่านอาจารย ์ครับใช่ครับ แล้วต่อไปนี้เราก็เปิดสายนะครับ คุณสะเทือน คุณสะเทือนคุณสะเทือน สวัสดีครับ ครับ คุณสะเทือน สวัสดีครับท่านผู้อยู่หลังไมค์ท่านอาจารย์กำบลแล้วก็ท่านอาจารย์พันธุ์พิเศษทองขาวแล้วและกราบสวัสดีท่านอาจารย์ไปถึงครับผม ครับ เออผมมีข้อสักถามนะครับการที่เป็นผู้มีอำนาจขึ้นมาแล้วฮะแล้วก็เป็นหมายความว่าเป็นผู้ควบคุมอำนาจนะฮะแต่เข้ามาด้วยความดีนะแต่ต้องมาร่วมในขบวนการกับไอ้อันธพาลชนที่ต่างขึ้นมาด้วยการด้วยความชั่วเนี่ยนะฮะด้วยเอเล่เพทุบายอะไรซื้อสิทธิ์เสียงเข้ามาเนี่ยอำนาจรวมก็เลยนำไปสู่ความเสื่อมกลายเป็นการสั่งสมความชั่วกดหัวคนดีกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยผู้มีอำนาจด้วยความดีจะลงจากหลังเสือโดยวิธีใดและผู้ที่คนดีที่ถูกกดหัวเนี่ยจะหาทางออกโดยประการใดครับกับผมเรียนถาม อาจารย์สะเทือนเนี่ยถามการเมืองเรื่อยเลยนะอาจารย์ตอบได้ไหมเนี่ย ก็ต้องทำให้เสือผอมก่อนนะครับ ครับ ให้เสือผอม ต้องทำให้เสือผอมก่อนแล้วเสือมันจะได้ไม่กัดเอาค่อยๆทำให้เสือผอมแล้วก็พอเราลงจากหลังเสือมันก็ล้มลงตายพอดี อ๋อครับ แล้วเสือมันไม่กัดคนที่ไม่กล้าลงจากหลังเสือเพราะกลัวเสือมันกัด ครับ ใช่ไหมครับแต่ถ้าแน่ใจว่าเสือไม่กัดเขาก็กล้าลงจากหลังเสือ คร ับ ที่ขี่ตอนนี้ไม่ใช่เสือซะอีกใช่ไหมครับตั้งแต่ประชาชนผอมคร ับคุณทอทหารสวัสดีครับ ฮัลโหล ครับสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้การทองขาวและคุณกมลและอาจารย์วิศิน คร ับ ผมทอทหารอดทนงานตัวและขอญาติคุยทุกคนนะครับ ครับ ครับ บาปบุญต่างกันตรงไหนและทำไมบางท่านโกงเอาโกงเอาและเอาเงินจำนวนนี้ไปสร้างการกุศลทั้งหลายแหละอยากจะเรียนถามว่าจะได้บาปหรือได้บุญ ครับ ขอบคุณสวัสดีครับ ครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ฮะ ครับ ไปปล้นเงินเข้ามาแล้วเอาเงินไปทำบุญอย่างเงี้ย ครับ จะได้บุญหรือได้บาป คุณทอทหารอดทนนี่โทรเข้าทางจสร้อยประจำนะ ครับ ครับครับแล้วจสร้อยประจำถ้าเปิดไปฟังจสร้อยทีไรก็จะเจอ ได้ยินเสียงใช่ไหมท่าน เสียงคุณทอทหารอดทนรายงานตัว รายงานตัวตามระเบียบครับ ก็ บาปบุญต่างกันตรงไหน ครับส่วนที่เป็นบาปก็เป็นบาปนะครับส่วนที่เป็นบุญก็เป็นบุญมันก ็เหมือนน้ำกับน้ำมันนะท่านอาจารย์ใช่ไหมฮะ ก็อย่างนั้นก็ได้ครับคือว่าในการกระทำอะไรที่เป็นบาปมันก็เป็นบาปในส่วนที่กระทำบาปแต่นี่ถ้าเผื่อว่าไปทำบุญมันก็เป็นบุญในส่วนที่ไปทำบุญในส่วนที่ทำบุญเหมือนกับว่าคนทำความผิดไปติดคุกเนี่ยนะครับไปติดคุกแล้วก็ไปทำความดีในคุกในส่วนที่เขาทำความดีในคุกมันก็เป็นความดี ครับ ส่วนที่ทำความเสียนอกคุกไปเนี่ยได้ไปติดคุกก็เป็นความเสียความชั่วฮะ ครับ ทำนองนั้นนะครับ ครับเห็นได้ง่ายแต่ไม่ได้ยากนะ แล้วมันก็ลดหย่อนผ่อนโทษกันได ้ครับ เขาก็ลดหย่อนผ่อนโทษให้เชื่อว่าไปทำความดีในคุก ทีนี้ที่ว่าที่อาจารย์ต้องการบอกว่าโกงเงินมาปล้นมานี่ แอบมาทำบุญนี่ก็ได้อยู่ใช่ไหมท่านอาจารย ์ก็ได้บ้างแต่ว่ามันไม่มากนะคร ับ มันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย ใน ผลเสียจากการที่เอาเงินพวกนี้มาเดี๋ยวพวกจะมาทวงคืนนี่ลำบากหน่อย นะครับมันไม่บริสุทธิ์นะครับ มันไม่ บริสุทธิ์ธรรมไม่บริสุทธิ ์ครับ ก็ได้บ้างแต่มันไม่มาก ครับ ก็มีก็ได้บุญบ้างถ้าอาจารย์อ่านประวัติวัดคณิกาผลนะอาจารย ์ครับครับเคยทราบ ยายแฟงนี่นะ ยายแฟงสร้างวัดขึ้นมาวัดหนึ่งยายแฟงนี่เป็นแม่เล้าเงินได้มาจากยาเจือรายงานของผู้หญิงเสร็จแล้วก็เอาเงินไปสร้างสร้างวั ด พอสร้างเสร็จแล้วก็เรื่องเล่าว่าเขาไปถามสมเด็จโตว่าเนี่ยทำบุญมาขนาดนี้สร้างวัดเนี่ยได้บุญสักเท่าไหร่สมเด็จโตเขาบอกจะได้สักเฟื้องหนึ่งมั้งนี่ก็มาเขาหมายความว่าไอ้เงินชั่วที่เอามาจากความชั่วจากการทำความชั่วเนี่ยเอามาทำบุญมันก็ได้บ้างนะท่านอาจารย์แต่ว่ามันมีประมาณนิดหน่อยไม่มากเท่าไหร ่มันเหมือนเรากินน้ำกินน้ำที่เรากระหายน้ำเรากินน้ำมา ครับ แล้วมันก็พอระงับความกระหายได้แต่ว่าถ้าน้ำมันไม่สะอาดมีเชื้อโรคมันก็ไปมีพิษเอาทีหลัง ครับ มันก็ทำพิษเอาทำให้ท้องเสียอาจจะทำให้เดือดร้อนไปมากมายก็ได ้ครับ นี่ครับ ก็ลง ตัวอย่างนี้ชัดเจน ก็ได้นิดหน่อยนะได้นิดหน่อยสักเฟื้องหนึ่งสักเฟื้องหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นในคำถวายสังฆทานท่านยังบอกว่าธรรมิกาธรรมรัตถาทายาธรรมนี้ได้มาโดยบริสุทธิ ์อ๋อฮะธรรมิกา ธรรมรัตถาทายาธรรมนี้เป็นธรรมได้มาโดยธรรมใช่ไหมอาจารย์ฮะ คร ับ คุณสันติ คุณสันติครับ สวัสดีครับขอสวัสดีครั้งแล้วขอกราบสวัสดีอาจารย์ประสิทธิ์ด้วยครับ สวัสดีครับคุณสันติ เมื่อกี้อาจารย์ได้อธิบายคำว่าสักโกเนี่ยผมก็เลยสงสัยว่าในปัจจุบันเนี่ยคนกล้าทำชั่วมากกว่าทำความดีได้ความกล้าในทางลบอย่างนี้จะเรียกว่ามีสักโกได้หรือไม่มีความองอาจในการทำชั่วเนี่ยนะฮะจะได้ว่ามีสักโกได้หรือไม่นี่คือคำถามข้อที่หนึ่งนะครับคำถามข้อที่สองในปัจจุบันเนี่ยเราจะมักได้ยินคำว่า EQ อยู่เสมอซึ่ง EQ คำนี้เนี่ยทางกองสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มาใช้อยู ่ เหมือนกับเป็นการตั้งทฤษฎีใหม่ให้กับสังคมไทยแปลเป็นไทยก็คือคำว่าวุฒิภาวะทางอารมณ์หรือว่ามีบุคลิกภาพความหมายก็คือว่าถ้ามี EQ คือการที่เป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีพูดดีควบคุมอารมณ์ได้รู้กาลเทศะแต่ในความเห็นของผมรู้สึกว่าเรามักจะยกย่องทฤษฎีของฝรั่งผมยังเชื่อมั่นว่าในทางศาสนาพุทธของเราเนี่ยจะต้องมีธรรมะข้อนี้อยู่เสมอแต่ด้วยความรู้ที่ผมมีอยู่มันน้อยเกินไปก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่ามีธรรมะข้อไหนบ้างที่จะมาใช้ตรงนี้แล้วเราจะได้ปัดคำว่า EQ ออกไปเอามาใช้เป็นแบบภาษาไทยเราใช้ทางพุทธศาสนาของเราก็ฝากเรียนถามอยู่สองข้อนะครับขอบคุณมากครับ ก็เชิญท่านอาจารย์ฮะ ขอตอบข้อ2ก่อนนะครับ ข้อ2 EQ เนี่ยมันเรียนแบบ IQ ใช่ไหมฮะ คร ับ IQ intelligent quotient แล้วก ็ emotional ก็ emotional quotient ใช่ไหมฮะระดับอารมณ์ทางอารมณ์ เป็นวัดทางอารมณ ์เป็นวัดทางอารมณ์นี่ทางศาสนาเราก็จิตภาวนาครับ จิตภาวนา จิตภาวนาเนี่ยเป็นการเรียกว่า emotional development จิตภาวนาเนี่ยมันถ้าเราจะไม่ใช้ EQ เราก็ใช้จิตภาวนาได้นะครับได้ทีนี้ข้อหนึ่งตะกี้นี่อาจารย์ทวนนิดหนึ่งได้ไหม ความกล้าในทางชั่วจะเรียกว่าสักโกหรือไม่ ครับ ครับ จะเรียกสักโกก็ได้ครับแต่ว่ามันไม่ตรงกับความหมายที่ใช้ในที่นี ้ครับ เพราะว่าสักโกที่ใช้ในความหมายในที่นี้ว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ที่ควรจะบรรลุสันตบท มันเป็นคุณธรรม เป็นคุณธรรมของผู้ที่ควรจะบรรลุสันตบทซึ่งสันตบทนี้ท่านไขความเป็นนิพพานเป็นนิพพานคือแต่คำว่าสันตบทนั้นคือนิพพานเพราะฉะนั้นก็ถ้าเผื่อกล้าในทางชั่วมันก็เรียกว่าเดินไปคนละทางกันแล้วหันหลังให้กันแล้ว เดินไปคนละทางกัน ลักษณะของการกล้าทำความชั่วเนี่ยจริงๆแล้วในศัพท์ธรรมะจริงๆจะเรียกว่า ก็ใช้คำแทน สุโลหรือไงท่านอาจารย์อีกาสุโลนี่นะ กากาสุโล กากาสุโล ใช่ไหมครับ คือ ไม่ละอายต่อความชั่วเป็นคนไม่ละอายต่อความชั่วก็ใช้ได้ครับอาจารย์ครับ พอใช้ได้แต่ว่าสักโกเนี่ยเอามาใช้กับการกล้าในทำความชั่วเนี่ยไม่ถูกต้อง ในที่นี้ท่านใช้สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะบรรลุสันตบทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาไปใช้ในความหมายอื่นก็ไม่ตรงนะฮะ เอาก้าลังกาแล้วท่านอาจารย์นะ เอาเป็น โล กากาสุโรก็ได ้กากาสุโร อาฮิริกะก็ได ้ครับ อาฮิริกะอาฮิริโกก็ได ้กลายเป็นครับ ทีนี้มันมีหลายคำที่อหิริกะเนี่ยมันมีทุมมังกุม ี โกหัญญะมีอรัชชี ให้ตรงตัวตามที่คุณสันติถามก็เป็นปาปะสุโรก็ได ้ปาปะสุโรแทน ปาปะสุโรกล้าทำบาป กล้าที่จะทำทีนี้มันใช่อาจารย์มันทำความชั่วแล้วเนี่ยมันบางทีคนก็คงจะไปเข้ากับพุทธภาษิตที่ว่าคนที่ทำความชั่วเนี่ยก็ยังยินดีในผลของในความชั่วจับเท่าที่ผลทางความชั่วยังไม่ให้ผลมา ครับ ยังไม่ให้ผลอันลักษณะในอย่างนี้เนี่ยจะแก้ปัญหายังไงท่านจะคนไปต้นเข้ามาก็ดีใจว่าโอ้เงินได้มาง่ายเหลือเกินใช้กันแต่ว่ายังไม่นึกถึงถ้าไอ้ผลที่จะถูกตำรวจจับอะไรสักอะไรเนี่ยไม่ได้นึกถึง คือเขายังสายตาเขายังสั้นอยู่นะครับ ครับ เขายังโง่อยู่เขายังไม่ฉลาดพอที่จะมองอะไรให้ตลอดสายว่าต่อไปข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรเขามองยังมองไม่เห็นไปมองสายตาสั้นนะครับ ครับ มองแบบสายตาสั้นมองอะไรสั้นๆเราต้องให้ปัญญาให้สติปัญญาแก่เขาจึงจะพอรู้ได้แล้วก็สังคมเราบางทีก็เหมือนกับยั่วยุคือไม่ได้ยั่วยุแต่เหมือนกับยั่วยุให้คนเป็นอย่างนั้น ครับเพราะว่าไปยกย่องไปสรรเสริญคนที่มีเงินมีทองแต่ว่าเขาจะได้เงินได้ทองมาอย่างไรนี่ไม่สนใจ ครับก็ดูผู้ใหญ่เสียบางทีเด็กถามว่าเด็กทำงานอะไรบอกว่าทำงานตรงนั้นดีมีรายได้พิเศษเยอะ ครับ พอบอกทำงานตรงนั้นผมไม่ออกเชื่อนะฮะเดี๋ยวไปกระทบเขาบอกดีมีรายได้พิเศษเยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะ ครับ มันก็คอยไปพูดกันแบบนี้อ่ะทีนี้คนเด็กๆหรือคนที่ทำงานใหม่ๆเขาจะทำยังไงอ่ะเขาก็ต้องไปตามกระแสนั้นแต่ถ้าพูดกันเสียใหม่ให้เป็นคนสักโกคือกล้าที่จะตัดสินใจว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องไม่ยกย่องไม่สรรเสริญไม่ให้ทำครับ ครับ เขาก็เกรงใจไม่กล้า